पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री कृपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णम् वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्तमः न जाने हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण एक हो दो वेद ये जो दास्य है सख्य है वासरी है माधुरी है चार रस मुख्य है भक्ति में तो चारों ही रस वास्तव में तो तत्व ज्ञान हुए बाद फिर दिव्यता होती है उनमें ये चारों रस वास्तव में पीछे होते हैं अभी भी इस मसलों चल सकते हैं भक्ति के मार्ग में आरंभ में ही ये दास्य सख्य वासर आदि रस चल सकते हैं और वास्तव में होते हैं जब दिव्य होते हैं तब तत्व ज्ञान होने के बाद जो होती है वो बात होती है वास्तव वो है दास्य और सख्य और वासरी माधुरी ब्रह्म की बात तो नारी क्या बात हुई याद नहीं आई ब्रह्म क्या है वास्तव में भगवान जाने क्या है मैंने गीता के अनुसार मैंने जिसे समझा है उसके अनुसार ये है तो संपूर्ण अध्यात्म सब जीव जैसे जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन देते जो यतन करते हैं ते ब्रह्म तद विदु उस ब्रह्म को जान जाए तद ब्रह्म विदु और अध्यात्म अखिलम कृष्णम कर्म तो कर्म के साथ और अध्यात्म साथ उस सर्वशब्द दिया कृष्ण ने सर्वशब्द दिया है ब्रह्म के साथ सर्वशब्द नहीं दिया तो ब्रह्म वार्तव में क्या है कि जो ये जीवात्मा है ने सभी इनका जो शुद्ध स्वरूप है वो ब्रह्म स्वरूप है इनका शुद्ध स्वरूप वो ब्रह्म स्वरूप है तो ब्रह्म के साथ में तात्विक एकता है परमात्मा की तो तात्विक एकता है उसको गीता ने साधर्म में बताया है इदं ज्ञान उपासित मम साधर्म मागता सर्गे बिनो बजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ते च ज्ञान के साथ अद्वैत है उसको भगवान ने साधर्म रूप दिया है साधर्म मनुष्य धर्म था या धर्म एक हो जाता है जैसे भगवान सच्चिदानंद है परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप ही जीव हो जाता है जीव का जो स्वरूप है वास्तव में वो सच्चिदानंद स्वरूप है तो साधर्म में होता है साधर्म में साधर्म और वेधर्म में न्याय मुक्ता विशेषता से न्यायवेश वर्ण किया है तो मम साधर्म मागता तो इसमें सर्गे जयंत प्रलयंत से महासर्ग भी पैदा नहीं होता और महाप्रलय में अंत नहीं होता ऐसे वो ब्रह्म स्वरूप है तो ब्रह्म स्वरूप निर्गुण निराकार है निर्गुण है निराकार है उसमें कोई धर्म नहीं है कोई उसमें विशेषता नहीं है सामान्य है सब जगह सामान्य सच्चिदानंद घन ब्रह्म निर्विकार सम शांत सद घन चिद घन आनंद घन एक रूप अखंड रूप ऐसे ब्रह्म स्वरूप है अक्षरम ब्रह्म परम अक्षर क्या है अक्षर परम ब्रह्म का नाम अक्षर बताया किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम तद ब्रह्म ये प्रश्न पूछा तो अक्षरम परम ब्रह्म परम अक्षर क्यों हो गया अक्षर करके अक्षर कर जीवात्मा को कहते थे और ब्रह्म नाम प्रकृति को भी कहते हैं मम योनि मद ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददामि अहम् तो आखिर ब्रह्म जो सर्वोपरि निर्विकार है उसको ब्रह्म कहते हैं। उससे बढ़कर के निर्विकार कोई तत्व ही नहीं, वो एक ही ऐसा तत्व है। अक्षरम ब्रह्म परमम, परम ब्रह्म, परम ब्रह्म परमात्मा। भगवान की स्तुति कर यही बात है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान, आप परम ब्रह्म हो परम धाम हो, परम ब्रह्म परम धाम। तो परम ब्रह्म का सत्य धारण दिखाना, शुद्ध और परम धाम कर गए, जैसे संसार सब पैदा होता है उसका धाम कारण, सब संसार सब प्रकृति आदि जिसमें रहती है वो परम धाम आप हो, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम, और परम पवित्र हो आप सबसे, उससे पवित्र कोई नहीं, पवित्र नाम पवित्र हो या मंगलारंज मंगलम, ऐसे उस परमात्म पवित्र परम भगवान पुरुष शाश्वत दिव्य सदा रहे दिव्य पुरुष आलोक पुरुष आप हो, ऐसे अर्जुन स्तुति गई है। अक्षरम ब्रह्म परम भगवान भगवान भक्ति विदुर देवान दानवा, न देवता जानते दानव जान, ये करी स्तुति फिर भक्त माता से ये प्रार्थना आप दिव्य विभूतियों का हो। ब्रह्म सच्चिदानंद परमात्मा है, जो वेदांत वर्णन आता है वो ही है, उसका नाम है ब्रह्म शब्द है। वो परमात्मा का वाचक आता है निर्गुण का, ईश्वर आता है सगुण का वाचक, परंतु कहीं कहीं ब्रह्म शब्द सगुण का वाचक भी आता है, जैसे गीता माया ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम तत्व कर होती है, लिप्यते न पापे न पद पद्र मामसा, तो सब कर्मों को ब्रह्म में अर्पण कर दे, तो ब्रह्म में अर्पण कर दिया सगुण रूप ही लेना पड़ेगा, ब्रह्म में अर्पण क्या करे, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सब कर्म ब्रह्म में अर्पण कर दे ब्रह्म, तो यह ब्रह्म सगुण का वासी है, ब्रह्म शब्द ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम तत्व कर होती है, लिप्यते न पापे न पद पद्र मामसा, पांच में दस वर्ष तो परमात्मा को अर्पण करने का होता है। ऐसे सगुण का वासी ब्रह्म कहीं आ जाता है, कहीं ब्रह्म को ईश्वर भी कह देते हैं, जीव के बीच में भी ईश्वर शब्द परमात्मा शब्द ये आता है, ईश्वर शब्द गीता में देखा जाए तो ईश्वर का वाचक भी है, जीव का वाचक भी ईश्वर है, और एक आसुर प्रकृति वाले का नाम ईश्वर है, ईश्वर होगी शुद्ध हो भगवान सुखी मैं सब समर्थ हूँ, वो भी ईश्वर है, और ईश्वर तो उसको ईश्वर, जीव का नाम ईश्वर बताया है, ईश्वर का नाम ईश्वर है ही। उपदेष्टान मंत्र जब भरता भोगता महेश्वर परमात्मा चाप तो देश में पुरुष पर, ये सब नाम बताए जीव का, जीव के बताए ये सब नाम जीव के ही बताए। हाँ जीव के ही बताए, परमात्मा नाम है तो वो समग्र परमात्मा है, उसमें ये सब आ जाते हैं शब्द। उपदेष्टा हनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा सब देश देह जो परम पुरुष है उस पुरुष की बात करते हैं, शब्द शब्द आ जाते हैं। वास्तव में बात ऐसी मालूम होती है, एक है विलक्षण है वो तत्व, उसके अंतर्गत सब आ जाते हैं, तुम्हें अंतर्गत नहीं आने के लिए निर्गुण ब्रह्म के अंतर्गत नहीं आते, सगुण के अंतर्गत असंभव है, ये बात कही। निर्गुण के अंतर्गत आते कि निर्गुण में गुण का निषेध किया, दूसरा शब्द भगवान दिया समग्र असंशय समग्र माम यदा गया सही, तो समग्र शब्द तो कुछ कई चीजों में तब होता है ना, ये समग्र क्या है असंशय समग्र माम यथा क्या तत्व, जिस तरह से अनुसार समग्र ब्रह्मो वो मेरे सुनो, ये बात कही। और कोई याद नहीं है बात ऐसे, आप बताओ क्या कोई चिन्ह बताओ तो याद आ जाए। आपने बताया था कल कि भाई कुछ भी हो साधक को भगवान का ही कार्य करना चाहिए, भगवान की ही पूजा करनी चाहिए, ये कल आपने अंत में कही थी बात, ऐसे कर्मों के विषय में से कहा तो एक बात विचित्र हमें मालूम देती है एक विलक्षण कि मानव शरीर है ना, या मानव शरीर कर्म योनि है, क्योंकि रजसी प्रलय अथवा कर्म संग जाए थे, रजोगुण के बढ़ने पर मरता है तो कर्म संयम पड़ता है, तो कर्म संगी नाम मनुष्य का है, तो कर्म योनि है ये, दूसरी भोग योनि, परंतु वास्तव में ये साधन योनि है, प्रेम योनि है ये। तो इसमें एक विलक्षण बात मालूम देती है कि ब्रह्म अपने लिए कुछ भी नहीं करना है, अपने लिए कर्म करता है उसे बंधन होता है, अपने लिए जो करता है बंधन होता है, अपने लिए नहीं है तो भगवान के लिए तो पूजा है, जो कर्म जो खाना पीना चलना फिरना उठना किया जाए तो भक्त के तो है भगवान की पूजा, और जगत की है सेवा, और जीव का है कर्तव्य, और जो अपने लिए कर्म है वो है बंधन। ऐसा बात है, परमात्मा के लिए किया जाए तो वो पूजन, और जो कर्मयोग सेवा की हो जाए वो संसार के हित के लिए वो होती सेवा, और जो पालन किया जाए श्रेष्ठ वे कर्मणि अभिता संसिद्धि लभते नर, अपना मन कर्म दिया वो है कर्तव्य का पालन, और अपने लिए किया जाए इसका फल मेरे को मिले ऐसा, तो वो फल क्या करने में भी सुख हो, सुख फल भी अगर सुख भोग हो जाए वो अपने लिए करना, तो अपने लिए जो करना सब का सब बंधन ही बंधन है, जीव जो करता है अपने लिए वो बंधन होता है सभी। इस वास्ते जीव में मुक्ति चाहता है तो अपने लिए कर्म कुछ भी ना करें। इसमें खास करके बात क्या है कि एक तो है ममता, एक है चाहना, एक है तादात्म्य। तो ममता है ये, ममता में एक बात है आत्मीयता, जैसे जैसे आत्मा आत्म रूप गाने यानी तू आत्मा ही में मतम आत्मा ही है, तो ऐसे आत्मीय कर्म है, तो कर्म है आत्मा शब्द है वो अपना भाषा के खुद का। तो ज्ञानी तो आत्मा ही मतलब ज्ञानी है मानो प्रेमी भक्ति वो खास भगवान का आत्मा ही है। क्यों आत्मा है कि वो परमात्मा ही दो होते हैं, एक होकर दो होते हैं, इस बात से वो आत्मा ही हुआ, स्वयं स्वरूप ही हुआ कर्म कर्मियों के लिए। ज्ञानी तो आत्मा में तुम ऐसे ही अपने कर्म है, जो दूसरों के साथ ममता का संबंध है, संसार के साथ ममता और भगवान के साथ है आत्मीयता, मात्र जीव की परमात्मा ब्रह्म के साथ इस साथ तो आत्मीयता है, आत्मीय संबंध, और संसार से ममता का संबंध। ममता होती है वो बनावटी होती है, वो मिट जाती है, आत्मीयता मिटती नहीं है, वो आत्मी सदैव रहेगी। अज्ञानी भी आत्मीयता परमात्मा के साथ ही है, ज्ञानी भी आत्मीयता परमात्मा के साथ ही है, छोड़ के साथ निर्गुण साथ आत्मीयता है जीव की सत्य स्वाभाविक। ये ममता करने से, कामना करने से और इसी शरीर के साथ तादात्म्य करने से बंधन पड़ गया है। तो ममता का त्याग करे और कामना का त्याग करे, तादात्म्य का त्याग करे, मुक्त हो जाएगा। तो कामना ममता का त्याग का मतलब क्या कि मेरा कुछ नहीं है संसार में, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं। क्यों नहीं है कि किसी पर हमारा बस नहीं चलता है, शरीर हमारा नहीं है कि शरीर पर हमारा बस नहीं चलता, हम जैसा रखना चाहे वैसा रख नहीं सकते, जैसा बढ़ाना चाहे वैसा बढ़ नहीं सकते, जिस तरह करना चाहे उसे कर नहीं सकते, तो शरीर पर हमारा बस चलता नहीं है। तो इस पर जो ममता है ये असत्य है, झूठी है। हमारा बस चले शरीर पर तो इतने बैठे कोई भी ऐसा कह सकता है कि मेरी मर्जी वजह को बढ़ा सकता हूँ, मेरी मर्जी है शरीर को रख सकता हूँ, मेरी जितना दिन चाहे उतना जी सकता हूँ, ऐसी स्वतंत्रता शरीर पर चलती है क्या? चलती नहीं है तो फिर अपनापन कैसे, अपनी चीज कैसे हुई, अपनी चीज जिस पर हम आप चलता हूँ। ऐसे इंद्रियां भी अपनी नहीं है, क्यों अपना पस चलता है कि इंद्रियों पर भी, इंद्रियों पर भी जैसे रखना चाहे जिस तरह से करना चाहे वैसे ही कर ले। जैसे आग के भी चश्मा लगाया, चश्मा क्यों लगाया कि देख तक कम है भाई, तो कि मैं अस्त में से सहायता मिल जाए देखने के लिए, तो सहायता मिल जो कमजोर होगी आग तो कमजोर आग मत होने दो, ठीक बना दो। इंद्रिया भी अपने हाथ में है क्या, क्या ठीक बना दे कमजोर न होने दे, ऐसे ये भी अपने हाथ में हाथ नहीं है, मन है इंद्रिया है इन पर भी अपना अधिकार नहीं है, अंतकरण है ये इन पर भी अपना नहीं है। मन को भगवान में लगावे तो मन वास्तव में संसार से विमुख करने के लिए भगवान में लगाने की बात कही जाती है। मन की भगवान की एक जाति नहीं है, मन प्रकृति का कार्य है, परमात्मा और जो स्वयं सच्चिदानंद घन खुद परमात्मा है, तो परमात्मा चेतन है, प्रकृति जड़ है और जड़ का कार्य मन है, तो मन को भगवान में लगाओ परमात्मा में लगाओ तो परमात्मा कैसे लग जाएगा विजातीय में। तो मन के द्वारा अंतःकरण द्वारा इंद्रियों के द्वारा अगर हो तो कर्म योग नुकसान हो सकता है, ज्ञान योग इनके द्वारा नहीं होगा। मन बड़े बड़े ग्रंथ है वैसे उन ग्रंथों में मन को भगवान में लगाने की बात कही है, परंतु भगवान की और मन की जाति एक है क्या, तात्व एकता है क्या, मन बिल्कुल प्राकृत है। परंतु हम क्या किस जगह मन लगाने की बात है, गीता में मन लगाने की बात कही है, ए तत्रे का अग्र मन कृत्वा ए फिर आत्मसंस्तम मन कृत्व न किंचित विचिंतित। तो आत्मसंस्तम मन कृत्व का तात्पर्य मन में स्थापन कर दे आत्मा में, मैं ये मन आज मई बुद्धि निवेश है, तो मन को स्थापन कर तो मन में स्थापन कैसे हो जाएगा, मन आत्मा स्थापन कैसे हो गया, परमात्मा स्थापन कैसे हो जाएगा, ये मन क्या चीज है, इस तरह विवेचन वेदांत में देवी को आता नहीं खास, मन लगाने की बात आती है परंतु ये बात नहीं कि मन कैसे लगेगा। तो मन क्या है, आज संस्तम मन कृपा मैं ये मन आज अर्थ क्या हुआ, मन संसार से बिल्कुल हटा लेना, संसार से हटा लेना ये परमात्मा में लगाना है, परमात्मा है यन मन सा न मनुते ये न उर मनोमतम तदेव ब्रह्म तुम विद्धि ले दे यदि उपासदे। तो ब्रह्म का मन यन मन सा न मनुते, मन के द्वारा परमात्मा का मनन नहीं होता, उपनिषद कहता है बुद्धि के द्वारा नहीं होता, यन चक्षु यन चक्षुष्यंति तदेव ब्रह्म तुम विद्धि ले दे यदि उपासदे। तो मन के द्वारा परमात्मा नहीं होता, बुद्धि के द्वारा भी नहीं होता, ऐसे सबको बताया कुछ के द्वारा पकड़ में नहीं आती, तो मन से परमात्मा का पकड़ नहीं होता। तो ये जो बात है इनके द्वारा कर्म योग होता है, कर्म किया जाता है, वो कर्म भौतिक साधना है, कर्म योग भौतिक साधना है और ज्ञान योग आध्यात्मिक साधना है और भक्ति वो आस्तिक साधना है। तो भौतिक साधना में सब संसार के हित के लिए सेवा के लिए कर्म योग के लिए मन काम आएगा, मन आध्यात्म में काम नहीं आएगा। भक्ति में एक ऐसी बात है विलक्षण कि भक्ति में सब लग जाते हैं, भक्ति में स्वयं लगता है, ज्ञान मार्ग में क्या करता है, ज्ञान मार्ग में अपना पिंड छोड़ाता है, प्रकृति प्रकृति के कार्य से अपना पिंड छोड़ा दिया सर्वथा, जिसमें मुख्य बात शरीर के साथ मेरापन है, इस मेरापन को छोड़ना खास बात है वेदांत सिद्धांत की, सबकी बात खास इतने में ही है कि ना शरीर मैं हूँ ना शरीर मेरा है ना शरीर मेरे लिए है, ये तीन बात होनी चाहिए वेदांत पढ़ने वालों के लिए, शरीर मैं नहीं हूँ ये अनुभव होना चाहिए साफ ही, नहीं तो बातें सीखना हो जाएगी तत्व के अनुभव नहीं होगा बात का, शरीर मैं नहीं हूँ शरीर मैं मानता है जब तक तब तो वेदांत की बात सीखो नहीं अनुभव नहीं होगा। इस बात अव्यक्ता कथे दुख देह मद भी कथे बारह बजे पांचवे श्लोक बताया अव्यक्त गति है देह वाणी है, क्लेश अधिक बड़ा क्लेश होगा एकता कर नहीं सकते क्योंकि ये अव्यक्त गति है और ये अव्यक्त है अव्यक्त गति देह मद भी जो देह पर धारण करता है उसके जगह बड़ी कठिन है, इस वजह से क्लेश अधिक तरह कैसा बताया। वो ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा हो जाएगी। जब ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा, अपने आप को ब्रह्म रूप मानेगा, तो ब्रह्म भूत करके ब्रह्म रूप मान रहा है। तो जैसे मैं जीव लोग जीव भूत जीव है नहीं जीव भूत सनातन, ऐसे ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सो सिंधी, तो अपने रूप से ब्रह्म बना हुआ है। तो जब तक ब्रह्म बना है तब तक ब्रह्म की प्राप्ति नहीं है। ब्रह्म रूप मानता है, वो एक अंग उपासना है ब्रह्म के साथ एकता की, वो उपासना है, वो बोध नहीं है। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा मान जो व्यवचारी भक्ति करता है तो ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। भक्ति करे भगवान की, मान से जो अव्यभिचार भक्ति समझते सब गुणों को अतिक्रमण करके और मेरे को मेरी प्राप्ति का पात्र बन जाता है। तो इन बातों से निर्गुण सगुण की तात्विक एकता बताई है कि तत्व में अलग नहीं है, तत्व में सब एक तत्व है। पर तत्व में एकता होते हुए भी ज्ञान मार्ग में जड़ चेतन विवेक विवेक मुख्य है, जड़ चेतन। तो उसमें शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए नहीं है, क्यों? जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती। आजकल उद्योग तो यही किया जाता है, मन लगाओ, बुद्धि लगाओ, फिर लगाओ उस तरह से, परंतु वो वास्तव में वो विधगते नहीं है। इसे सबसे बिल्कुल निर्लिप होना है ज्ञान मार्ग में प्रकृति से। तो सबसे पहले शरीर से निर्लिप हो, शरीर से, अपने शरीर से। तो शरीर परमात्मा प्राप्ति का साधन नहीं है। ये जो कहा है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणा मूल मुक्तम कलेवरम, बंधन शरीर बंधन भजन बना भजन ही होता। तो भजन क्या है कि शरीर को सेक लेकर के, तो मनुष्य शरीर है वो मानव शरीर में विलक्षणता है, वह एक विलक्षण ध्यान देने की है। उसमें जो विवेक शक्ति है, ये विवेक शक्ति मनुष्य विलक्षण है, उस विवेक शक्ति का नाम मानवता है। मनुष्य शरीर का नाम मानव नहीं है, मानव शरीर के लिए तो आया है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित ये अधम शरीरा, तो क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित ये अधम शरीरा, शरीर को अधम बताया है। और प्रतिजल तेज भाई वाकोश बना हुआ पंच रचित है, इसमें शरीर की महिमा नहीं है। सबसे दुर्लभ मानव देह ही, उसमें करके जो विवेक शक्ति है, उस विवेक शक्ति को लेकर के मनुष्य की महिमा है, शरीर को लेकर महिमा कहीं नहीं है। वह विवेक शक्ति पशुओं में, पक्षियों में, वृक्षों में भी है, वो वृक्ष में भी एक शक्ति है, पर वो शक्ति सुप्त है, सुसुप्ति में जैसे है। दूसरे जीवों में जो जंगम जीव है उनमें वो शक्ति जागृत है, पर जागृत होते हुए भी वो विवेक शक्ति नहीं है जिससे कल्याण हो जाए। तो कौन सी विवेक शक्ति है? जैसे खाने की शक्ति है, तो भोजन करने में जैसे आंख है उसको बकरी खा जाती है, पर भैंस नहीं खा सकती, गाय नहीं खाती, ऊंट नहीं खाता, तो वो ये नहीं खाना है, खाती खाएगा नहीं। अरे उनके खाने के लिए जो खाएगा, ये विवेक तो पशुओं में भी है, पक्षियों में भी है, जीवों में है, वो इतना विलक्षण है कि मनुष्य में ये विवेक नहीं है जितना विवेक है पक्षियों में। राजा लोग जो तोता और मैना रखते थे, उस तोता मैना रखने का तात्पर्य क्या था कि जो भोजन करते वो पहले तोता को देते, तोता खाता है तो वह जहर नहीं है, जहर हो तो तोता खाएगा नहीं। पर मनुष्य इस बात को नहीं पहचान सकता कि जहर का भाग ना खावे, वो जो खा लेता है। ऐसे जल में तरने की बात है, जो भेड़ बकरी इन सो रख दो, ये जल में तर जाएंगे, अरे मनुष्य बूढ़ा हो जाए, तरना नहीं सीखना तो डूब जाएगा। तो मनुष्य में स्वतः शक्ति कम है, परंतु जागृत करने की इतनी सामर्थ्य है कि परमात्मा को नचा सकता है। भगवान भी कहते हैं, भगत मेरे मुकुट गणी, मैं हूँ भगतन को दास। तो भगवान का मालिक हो सकता है ये, भगवान जी को मुक्त मणि बताओ, ऐसा हो सकता है। तो इसमें विकास करने की शक्ति विलक्षण है मनुष्य में, वो विकास बहुत बड़ा भगत कर सकता है। जैसे आकाश धूप है छोटी दबकर रह जाती है, पौधे थोड़े ऊंचे हो जाते हैं, धान आदि के और ऊंचे हो जाते हैं, बारिश और बढ़ जाती है, ज्वार आदि बढ़ जाती है, नीम आदि और बढ़ जाते हैं, ताड़ और बढ़ जाता है, और ऊंचा बढ़ जाता है, खजूर और ऊंचा बढ़ जाता है, पर आकाश की मना वहां पर ही नहीं हुई। धूप बढ़ कर वहीं रह जाती है तो आकाश की तो मना नहीं है, और तार ऊंचा बढ़ रह जाता है तो वहां भी आकाश की मना उसके लिए भी नहीं है। इस तरह से मानव शरीर में एक विवेक शक्ति ऐसी है कि जिससे इतना बढ़ सकता है, भगत मेरे मुकुटमणि भगवान का मुकुटमणि बन सकता है। तो इसमें बढ़ने की शक्ति बहुत विलक्षण है। तो ये उन्नति स्वतः इनमें कम है, स्वाभाविक योग करना चाहे तो हरेक विषय में बहुत ऊंचा जा सकता है। विद्या के पढ़ने में जैसे अपने शास्त्रों में रसोई बनाना है, इसमें भी विलक्षण है, स्थापत्य मकान बनाना है आदि में, इनमें बहुत विशेष विशेष बन सकते है, बहुत ऊंचा बन सकता है। हमारे शास्त्रों में कितना ऊंचा बढ़ सकता है, ऐसे गाना बजाना आदि है, इसमें भी वो कितना ऊंचा बढ़ सकता है, कविता करने में शब्द शास्त्र में बहुत ऊंचे बढ़ सकते हैं। तो उसे बढ़ने की ताकत बहुत है। तो जिस विषय में जाए उसमें अपने शास्त्रों में बहुत अलौकिक बात बताई है। ऋषि मुनियों ने हरेक विषय में गहरा विचार किया है। रसोई विषय में गहरा किया, जो छंदों के विषय में पढ़ा तो बड़ा गहरा विचार किया है। काव्य के विषय कविता के विषय में कहे तो बहुत गहरा विचार किया है। जागरण के विषय जैसे गाना बजाना है, इस गाने बजाने में बहुत विशिष्ट विशेष किया है। मैंने बातें सुनी, मेरे को आश्चर्य आया। गाने बजाने विषय में ये ताल है, वो ताल कितने ताल है, और एक ताल है, दो ताल है, तीन ताल है, चार ताल है, 27 ताल तक ताल है, जो ताल है। और ऐसे छंदों को देखा जाए तो गणों का छंद है, मात्रा का छंद है, और गण में जो मिले वो छंद है, ऐसे कितने छंद है, लाखों करोड़ों करोड़ों छंद है, करोड़ों करोड़ों तरह के छंद है। और वे समझना चाहे तो ठीक है, आदमी समझ सकता है। ऐसे व्याकरण का विचार है, 12 वर्ष नहीं पढ़े तो व्याकरण आता है, वो व्याकरण बड़ी छोटा सा आ गई है। ऐसी विलक्षण जिस किसी में जाओ विषय बहुत गहरा है। तो इसका क्या मतलब कि जैसे आकाश में पौधा बढ़ने की मनाही नहीं है, ऐसे मनुष्य के लिए ऊंचा बढ़ने की मनाही नहीं है, बहुत ऊंचा बढ़ सकता है। विश्वामित्र जी ने तो सृष्टि बढ़ाना शुरू कर दिया, सृष्टि निर्माण शुरू कर दिया। जब जगत व्यापार वर्जम आता है ब्रह्म सूत्र में कि ये उत्पत्ति स्थिति प्रलय जीव नहीं कर सकता, ब्रह्मा विश्वामित्र जी बहुत तपस्या करी, बनाना शुरू कर दिया। जिसमें ये नारियल बनाया था नारियल, तो ये मनुष्य की मुंडी बनाई है। तो आंख है दो, एक मुख, ये तीन होते हैं उनमें नारियल में। तो ये मस्तक बनाया, मस्तक बनाकर शिष्य बनाऊंगा पूरी। तो परे बल में कितनी अलौकिकता कर दी। आज भी कहते हैं आज मनुष्य बनाने भेड़ बनाई है, और मनुष्य बनाने में उद्योग में लगे हुए है मनुष्य। तो ऐसे मनुष्य कितना ऊंचा हो सकता है, कितना कर सकता है, कितना बढ़ सकता है, ऐसी बढ़ने की योग्यता इसमें बहुत है। उसी बात को लेकर मनुष्य की महिमा है। स्वतः मनुष्य में ऐसी धार नहीं है, जैसे घोड़ा आदि बल है वैसे बल नहीं, हाथी आदि बल जैसे बल नहीं है, परंतु जो योग्यता बढ़ाने की शक्ति इसमें बहुत विलक्षण है। और देवताओं में नहीं, देवताओं में जितनी है उतनी भोग सकते हैं, परंतु मनुष्य बहुत बढ़ सकता है। हर एक विषय में गहरा उतर सकता है, बहुत कितना कितना चल सकता है, जिसको पारावार नहीं है, ऐसी विलक्षणता है। तो ये मनुष्य शरीर की महिमा है, विवेक शक्ति की। ये ढांचे की महिमा नहीं है, अभी खड़ा हो दो पर चले, काला माथा हो दो हाथ हो, इसकी नहीं है। इसमें विवेक शक्ति की महिमा है। शरीर को तो आदम शरीर कहा है। तो ये शरीर के द्वारा मृत्यु न अपनोती मां मृत्यु, मरण धर्म शरीर से सदा के लिए अमर हो सकता है। इतनी सामर्थ्य से मरण धर्म शरीर में है, इतनी अलौकिकता है, ये प्रकट कर सकता है। तो बहुत बढ़िया, बड़ा भारी काम कर सकता है। अब वो मनुष्य शरीर मिला हुआ है, अब इस मनुष्य शरीर कितना काम कर सकता है। एक बात याद आ गई, अपने हिंदुस्तान में अब विचार करें तो कुल राज के लिए कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। हिंदुस्तान में कितने तरह का धान है, कितने तरह का वृक्ष है, कितने तरह का बीज है, कितने तरह का साग है, कितने तरह की जड़ी बूटी है। भूमंडल मात्र को निरोग कर सकता है, इतने उत्तराखंड में बूटियां है, और जो जानने वाले आदमी भी है वे बहुत विलक्षण है, परंतु केवल राज मिल जाए इसीलिए सब चेष्टा हो रही है, ऐसे ढूंढने खोज नहीं करते। ये खोज करनी चाहिए भी कितनी जड़ी बूटी है, भूमंडल मात्र को निरोग करे ऐसी शक्ति इसमें है, इतनी चीज आगे में पैदा होती है। कारण इसका क्या है कि सूर्य भगवान की जो 12 किरणा है उस 12 किरणों में 6 विभाग है या दोनों विभाग एक रुचि है, किसी में ठंडी ठंडी है, शीश में गर्मी गर्मी है, किसी में पानी पानी है, ऐसा हर एक देश है। परंतु भूमंडल में जो ये हिंदुस्तान आपका है इसमें एक विलक्षणता है कि इसमें 12 ऋतु होती है, 12 महीने 6 ऋतु होती है, दो दो महीने की ऋतु मानो सर्दी है गर्मी है, जितनी किरणा अधिक होती है इतनी वनस्पति विलक्षण होती है, इतनी जड़ी बूटियां तय होती है, इतने तरह के धान्य होते हैं, इतने तरह के साग होते हैं, इतने तरह के वृक्ष होते हैं, इतने तरह के फल होते हैं जिसमें कोई फल इतना विशेष है। ऋषियों ने भी खोज करी है तो हरेक विषय की बड़ी खोज करी है। ये बजाने के लिए जैसे बजाई ढाई बाजा है, एक बाजा ताल का, एक है फूंक का, एक फूंक है, एक तार है, एक तार है, एक तार का बाजा, एक फूंक का बाजा, एक खाल का बाजा, 3 बाजा हुआ, एक अर्थात 3.5 बाजा है। अब 3.5 बाजाओं में कितनी अगर तार है, उस तार के विषय में मैं तो समझता था पहले भी 5-10-15-20 तार है, 100-200 तार, ताल एक एक 100-200-300-300 तार एक ही सुना है मेरे को कितने स्वयं गति कितने आपको ताल ताल में बोल है 350 मैं जितने सिखाऊं 350 बोल है ताल में तो बताओ कोई पा रहे इसका अपने कह दिया कह रहा है कि ताल ताल से है दीप संधि है ये भी कह रहा है कहते ताला है झपताल है कि सताला है कि ध्रुपद है जिनके पास सिखा उनके 5-5 हजार बोल है। मैं जिनके पास सीखा था ना उनके 5-5 हजार बोल है 5 हजार बोल बोले मैंने सुनी नहीं 5 हजार बोल है ना उसे धगीने तो ना धन धगीने तो ना धन धगीने कर वो जुड़ी खुश ऐसे बोल 500 5 हजार राम राम राम राम। एक एक विषय में ऋषियों का जो विषय है बहुत विलक्षण है, इसमें ख्याल ही नहीं है, ये सिवाय हिंदुस्तान के कहीं नहीं है। मेरे को बड़ा भारी आश्चर्य आता है कि गर्भ में बालक है उसमें जीव नहीं है मार दो, और स्वयं मानते हैं मनुष्य में कितना बीज इनके बूंद में कितने हैं, लाखों जीव होते हैं लाखों एक बार में, उन लाखों जीव में से 1-2 जीव प्रकट होता है वो, और वे डॉक्टर लाखों जीव मानने वाले कहते हैं गर्भ में जीव है ही नहीं, पार्षद का बाल दो में पाप है ही नहीं, डॉक्टर का बात से मेरे को बड़ा आश्चर्य आता है क्या बात कर रहे, अपने जीव कितने सूक्ष्म है कितने विलक्षण जीव है, चैन मानता है भाव से भी जीव मरते, तो एक एक चीज में कितनी विलक्षणता है, कितनी राग रागणी विलक्षणता है, कितनी ताल विलक्षणता है। अब ताल अपने कह रहे थे ताल अपने सीधी मारवाड़ में कही इताल कट लगाई इताल कट लगाई ताल वो ताल गया ताल गया समय कहा लगाया इताल कट लगा दी तो ताल है तो अताल है। ये व्याकरण में ये बात आती है, व्याकरण में स्वर है तो स्वर क्या है, ये स्वर अतः स्वरा अत है वो स्वर है, स्वर क्या ईश्वर बोले जो स्वर है ये हल्दी है नहीं बोल सकती ईश्वर है, तो स्वर बोलने के स्वर होने से इसको जाओ स्वर का आयन कराओ, वो स्वर भी कितने तरह के है उसमें 18 प्रकार, एक अ है 18 प्रकार का है, एक अ 18 प्रकार का है, ई 18 प्रकार की, ई 18 प्रकार की, री 30 प्रकार की, ली नहीं। अब एक एक विषय देखो तो कितने गहरे उतरे कितनी बात करी है, ये तो महाराज आचार्य है व्याकरण में, जो कितने विलक्षण उसमें विचार किया शब्दों का, बहुत अलौकिक है। किसी देश की किसी भाषा में ये बात नहीं मिलेगी आपको, इतना विलक्षण हिंदुस्तान आपका। ऐसे पारमार्थ रुचि में, पारमार्थ में अपने ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, योग मार्ग, तीन बात है, ज्ञान योग, गणिला योग, भाट योग, राज योग, मंत्र योग, कई योग, कई तरह के योग है, किस किस तरह से किस तरह प्राप्ति होती है, अनेक अनेक अनेक, जिस भी समझाओ उसमें बहुत अपार अनेक अभी अभी, कितनी ऋषियों खोज करी, आज वो लुप्त हो गई। हम लोग पढ़ते थे उस समय में जितने व्याकरण के ग्रंथ मिलते उतने नहीं मिलते हैं, गीता की संस्कृत टीका जितनी मिलती थी अब नहीं मिलती है, अब कोई कोई ग्राहक ही नहीं छापे, कोई छापने वाला तो बिके तो छापे, ग्रंथ नहीं मिलते। महाराज जी निजंत प्रक्रिया में जो प्रेरणा है, उस प्रेरणा के सब नकारों के अलग अलग मैंने पुस्तक देखी, सब नकारों प्रेरणा कैसे कैसे प्रेरणा बताई, बहुत विलक्षण, आदि मिलना मुश्किल आज जानकार, फिर भी कुछ मिलते हैं आज, पर अगर तो इतना ही नहीं मिलेगा, अर्ज तो हो रही सब विद्या, तो कितनी अलौकिकता है, वो अलग विद्या कितने अपने भारतीय लोगों ने इसका विषय किया है। मैंने सुना ये अमेरिका ने कह दिया कि बस अमेरिका ने उसे कह दिया कि जीव है ही नहीं, जीव डॉक्टर ने सिद्ध कर दिया कि ब्रह्म में गर्भ में जीव नहीं है, दो चार पांच वर्षों तक महीना तक जीव नहीं है। अरे जीव तो आरंभ में ही होता है, डॉक्टर ने खुद भी लिखा, एडमिट डॉक्टर कहते जीव नहीं, सिद्ध कर दी बात, विकास दो मार दो गर्भपात कर दो, जीव नहीं है, दो होती है। और भारतीय तो ऐसा नहीं कह सकता, उस पर लोग होता है, जीव होता है, किसी को मारो तो मेरे को मारेगा, पर लोग मारो बस मन बस बस बच्चे बच्चे बस में सुना है, तुम मेरे आग भाव में तुम्हारे ये करेगा, तू करता है ऐसा, तो कितने आगे जन्म जन्मांतर की कितनी बात, साध तर्पण आदि करने में कह रहे है ही नहीं, अगर साधन किसी को है ही नहीं, कितनी विचित्रता है, हद कर दी। ऋषि मुनिया ने खोज करी है, ऐसी खोज हरेक किस जगह, किसी देश में किसी भाषा में ऐसी बात हो रही जितनी संस्कृत में है, बहुत ही विलक्षण बात है। अब 5000 बोल बढ़ाए बताओ, अब खाल का बजाय किसी तरह का ढोल ढोल कर तार की बाजे कितनी तरह के, फूक की बाजे कितनी तरह के, करता नहीं है, अब कितनी राग रही है, कितनी राग रही है, कितनी राग रही है, राग बहुत विलक्षण बात, किसी एक विषय में जाए तो इतनी बात नहीं सुनी मैं तो, पर सुनी मैं, मैंने भी देखा बात तार बजाई तार गुण देखा कराई, और वाराणसी तालग्यष्ट प्रयास है ना मोक्ष मार्गम निगच्छति, देखो इसमें मोक्ष मार्ग सब में रसोई बड़े मुक्ति मुक्ति हो जाए, इन बातों में रसोई मुक्ति हो जाए सब विषय में, और एक काम धूप होती शक्र से एक तारी काम धूप होती शरीर काम धूप होती और मुक्ति हो जाए स्पोर्ट में, स्पोर्ट ब्रह्म ही माना है, स्पोर्ट ब्रह्म है, तो व्याकरण कैसे ब्रह्म में जाएगा, ताल में जाए बजाने ब्रह्म में जाएगा, संदों में आगे ब्रह्म में जाएगा, सब करते करते परमात्मा की तरह करते, बहुत गहरा होता है, बहुत गहरा, कितनी विलक्षणता है, कितनी अलौकिकता है, भगवान जा रहे हैं। हाँ सर्वब्रह्म है, अच्छा स्वरा हमारा व्याकरण में अच है, तो अच के स्वर है, स्वर क्यों कहा जाए, स्वर बोलोगे क्या क्या बोल सकते हो क्या, स्वर है, स्वर स्वर है, ये सात स्वर है, इसको स्वर कहते हैं सभी वही, तो कितना विचार किया है इनमें, फिर उदाहरण 18 प्रकार का, ऐसे परमात्मा की प्राप्ति है, और सीधी सरलिति बताई कि तुम राम राम राम करोगे, एक राम राम से ऐसे संत हुए, केवल राम राम राम राम राम राम राम राम, बड़े सिद्ध महात्मा हुए, केवल राम राम, सुगुण उचार हुए, निर्गुण उपासना, साकार निराकार एक में लग जाओ तो कल्याण हो जाए। अभी आप बताए ना, जो कर्म करते हैं हम कर्म, वो कर्म और जो कर्म करे, खाना पीना चलना फिरना भगवान अर्पण करे, भगवान पूजा हो जाएगी, संसार के लिए कर्म योग करे तो वो सेवा हो जाएगी, और अपना समझ अपना कर्तव्य हो जाएगा, और अपने लिए कर्म बंधन हो जाएगा। कितनी विलक्षण बात बताई। अब हर एक आदमी अपने लिए करता है तो अपने लिए बंधन होता है, अपने लिए बड़ी बड़ी सी बात बात करता है अपने लिए। ये पारमार्थिक बातें हैं, आध्यात्मिक बातें हैं, इन बातों को भी अपने लिए करता है तो बंधन होगा। ये बात समझ में नहीं आती। जो सत्संग करने वाले हैं, अभ्यास करने वाले हैं, वे नहीं समझते। वो समझ में महाभारी बात है। अब ये समझते हैं मुक्ति अपने लिए करनी है। अरे अपने लिए मुक्ति नहीं होती है, अपने लिए भगवान के लिए करे। आदि मन भाई दे तो भगवान के लिए करे, संसार के लिए करे, अपने लिए करे तो भगवान के लिए करे, वो पूजा हो जाती, संसार के लिए सेवा हो जाती, अपने लिए बंधन हो जाता है। और ये अपना पालन करना कर्तव्य है, और अपने लिए करना बंधन है। और भगवान का भजन सब भी अपने लिए करना बंधन है। अपने लिए वैराग्य भी बंधन है क्या महाराज? वैराग्य अपने लिए बंधन नहीं है, वैराग्य तो त्याग है ना, अपने लिए त्याग है, वैराग है, त्याग है। ये राग रहित होना है, रहित होना अपने लिए है, रहित होना अपने लिए है, सहित होना अपने लिए नहीं है। मानो संसार का त्याग है, वो त्याग अपने लिए। कर्म योग कर, कर्म योग तो कर्म तो करना है, योग में समता, समता में तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, वियोग का नाम योग होगा। तो जितना जड़ का त्याग त्याग है वो अपने लिए है, पदार्थों का त्याग, क्रिया का त्याग, क्रिया का संबंध अपने लिए करे तो बंधन हो जाएगा, पदार्थों का संग अपने लिए करे तो बंधन हो जाएगा। केवल त्याग अपने लिए है, त्यागा शांति निरंतर हो तो त्याग रूपी जितनी क्रिया होगी, त्याग अपने संबंध विच्छेद होगा तो वो अपने कल्याण हो जाएगा, अपने लिए कल्याण हो जाएगा। वैराग में त्याग में भय तो राग रहित होना है ना, तो रहित होना अपने लिए है, सहित होना अपने लिए नहीं है। तो भगवान के लिए करो, भगवान को, वो भगवान के लिए करना का मतलब अपने लिए नहीं। न मम हर एक बात ब्रह्मण, न मम ब्रह्मण, न मम, न मम मंत्र माता है इसमें, न मम महज जान के गहरी जान के देखा जाए तो साधन करने वाले अच्छी स्थिति वाले भी जान नहीं पाते। मन लगाने की हर बात की भगवान मन लगाओ, अरे मन भगवान में लगे कैसे, लगे कैसे मन में? मन है ये मन आत्म संत मन, मन एक सच्चिदानंद इतना जानकर चुप हो जाओ, मन लगेगा कैसे? मन प्रकृति का कार्य, परमात्मा प्रकृति से अतीत, उस प्रकृति से अतीत मन लगे कैसे? विचार ही नहीं इसका, दार्शनिक ग्रंथों में विचार नहीं है। विचित्र विचित्र बात है, बड़ी अलौकिक की बात है। तो इसमें त्याग है बस। मुक्ति होती है ना, मुक्ति नाम छूटने का है, तो छूटने का क्या है, मार्मिक बात है। मुक्त होता है वो ही मुक्त होता है, बद्ध होता है मुक्त नहीं होता, और बद्ध ही मुक्त होता है, मुक्त क्या मुक्त होगा? बुद्ध बात सच्ची है। जो वास्तव में प्रकृति के कार्य से, प्रकृति से अतीत है, वही तो गुणातीत होता है। गुण गुण गुणातीत होंगे, गुण गुणातीत होगा, जो वास्तव में गुण रही थे वही गुणातीत होता है। तो मुक्त ही मुक्त होता है, बद्ध मुक्त कैसे हो जाएगा? और बद्ध नहीं है तो मुक्ति क्या जरूरत है? बद्ध तो मुक्त हो रहा है, तो बात सच्ची है। तो मन वास्तव में अपने साथ बंधन है नहीं, जो मना कल्पना है वो छूटता है, तो मुक्त ही मुक्त होता है। ऐसा बद्ध मुक्त कैसे हो जाएगा? विदेह ही विदेह होता है, सदैव विदेह कैसे हो जाएगा? और वास्तव में सदैव ही विदेह होता है। मानो साथ में देह का संबंध माना हुआ है, वो मना और मिटने से विदेह होगा। तो मूल में वास्तव में मुक्त रूप है, मात्र जीव मुक्त है। मानो प्रकृति के साथ संबंध माना हुआ है, अपने पसा हुआ है, अपना पसोना मुक्त हो गया, क्यों? मुक्त है वो, प्रकृति के साथ मिला हुआ है नहीं, इस वजह से मुक्ति मुक्त होता है, विदेही मुक्त होता है, विदेही विदेह होता है। तो क्या है, जो अपने को देह के साथ अपना मान लिया शरीर के साथ में, अब शरीर के साथ अपना मानता रहेगा, कितने बड़ा अभ्यास करो, कितना ही कुछ करो, तत्व की प्राप्ति नहीं हो गई। क्योंकि ये जिन चीज से हमें अतीत होना है, अतीत है हम, उसी चीज की सहायता लेंगे। उस जैसे शरीर है तो शरीर मानव शरीर से परमात्मा की प्राप्ति होती है, अब मानव शरीर के द्वारा नहीं होगी, मानव शरीर त्याग के द्वारा होगी। और बात तो यही है, जो संसार का काम है वो तो उसके साथ करने से काम होगा, और पारमार्थिक मार्ग विलक्षण है, परंतु प्राय कर लोगों ने जैसे सांसारिक काम है इसी तरह से ही संसार पारमार्थिक काम में इसी तरह से मान रखा है, जैसे सांसारिक काम है ऐसे ही पारमार्थिक काम है। मानो क्रिया से सिद्धि होती है, ऐसे ही इनसे क्रिया से सिद्धि होती है, ऐसा मान लेगा लोगों ने। परमात्मा की प्राप्ति का साधन है और लोग संसार, परमात्मा की प्राप्ति साधन संसार का साधन, बिल्कुल दो है। प्रकृति का साधन पर संसार का तो संबंध संसार के साथ संबंध जोड़ कर काम होता है, संसार होता है, और परमात्मा की प्राप्ति संबंध तोड़ने से होता है। दूसरी बात कहें तो जो पहले नहीं है वो चीज पैदा होती है प्रकृति से, और परमात्मा तत्व तो है वो पहले से है, वो प्राप्त होता है। जो पहले से प्राप्त है उसको क्रिया साध्य कैसे होगा, जो पहले से है वो क्रिया से साध्य, क्रिया साध्य तो पहले नहीं है, रोटी बनानी पड़ती है, रोटी गंगा जी बनानी पड़ती है क्या, गंगा जी है केवल अज्ञान मिट के गंगा जी है। इस तरह से परमात्मा तत्व गंगा जी बनानी पड़ती है क्या, गंगा जी है केवल अज्ञान मिट के गंगा जी है। इस तरह से परमात्मा तत्व सदा मौजूद है, केवल उस तरह का जो आवरण है वो उसका जो अनजानपना है वो मिटाना है, वो निर्माण थोड़ा ही करना है। परंतु जैसे निर्माण करना है प्राय कर ऐसे ही साधन मानते हैं कि भगवान की प्राप्ति भी धीरे धीरे होगी, समय पाकर होगी, धीरे धीरे ठाकर धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सो घड़ा रुत आयो फल हो। तो ये परमात्मा का थोड़ी ऐसी फल हो, पैदा होने वाली जैसे होती है, और नहीं पैदा होने तो तत्काल अभी इसी क्षण उसी प्राप्ति हो जाए, पर ये विश्वास ही नहीं होता। अरे हो जाए तो इसी क्षण ही होगा, वैसे बस नहीं लगेगा, परंतु उसे सन्मुख हुआ, सन्मुख हो जीव वो जब ही जन्म को तब ही, देरी का काम नहीं है, ये धीरे धीरे ही होता है। परमात्मा संसार की तरह नहीं है, पर इस बात को जानने वाले बहुत कम मिलेगा। सन्मुख कौन होगा, सन्मुख कौन होगा, सही में होगा और कौन होगा, जो विमुख हुआ है वही सन्मुख होगा और कौन होगा, जो विमुख हुआ है वही सन्मुख होगा, जो विमुख हुआ नहीं सन्मुख क्या होगा, विमुख तो हुआ ही नहीं भगवान से या ब्रह्म से। तभी तो बात है कि मुक्त नित्य प्राप्ति है जी, नित्य प्राप्ति को प्राप्त करना है, अप्राप्ति को प्राप्त थोड़े करना है। नित्य प्राप्ति फिर प्राप्ति क्या करना, नित्य प्राप्ति अप्राप्त माना है, अप्राप्त मान तो मिट जाती है, प्राप्ति थोड़ी होती है। मान तो वो स्वयं है, स्वयं अप्राप्ति मान रखी है, स्वतः अप्राप्ति है, अप्राप्ति अप्राप्ति मिट जाती है तो प्राप्ति हो जाती है, प्राप्ति अगर प्राप्ति पैदा होती है तो मिट भी जाएगी कभी, अगर प्राप्ति को पैदा मानी जाए तो इस ज्ञातवादा पुनर्मोह फिर मुन में ही होगा, कैसे होगा, क्या होगा, जब मोह मिटता पैदा होता है तो वो नाशवान होगी, पैदा होने वाली चीज नाशवान होती है, जब फिर नाश हो जाएगा उसका। इस बात ये प्राप्ति नित्य प्राप्ति की प्राप्ति है, और नित्य निवृत्ति की निवृत्ति है, संसार नित्य निवृत्त होता है, कभी साथ में संसार रहता है, मन बुद्धि इंद्रिया शरीर संसार हरदम निवृत्त है नहीं, तो निवृत्ति से तो निवृत्त होना है, प्राप्त से प्राप्त होना है, अब उसमें देरी की बात क्या है, नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है, नित्य निवृत्त से निवृत्त होना है, नित्य नित्य एक हो जाओ, नित्य से निवृत्त निवृत्त हो जाओ प्राप्ति हो जाएगी, या प्राप्त प्राप्त हो जाए निवृत्ति आपसे हो जाएगी। बात ये है। भूल कहाँ से आ गई है? अप्राप्ति की भूल कहाँ से आ गई है? अरे आई कहीं से नहीं है, आई हुई है, आई तो जाएगी नहीं, फिर आई नहीं है, ये तो मान्यता ही है, अपने मान ले वो मान्यता ठीक है, बंद हो जाएगी। वे ग्रंथ में लिखी है बात, उसी ग्रंथ में जहाँ जहाँ पढ़ाई करते उसमें लिखे है, नित्य प्राप्ति की प्राप्ति, नित्य निवृत्ति की निवृत्ति, इतना जोर नहीं लिखा जितना प्राप्ति की नित्य प्राप्ति की प्राप्ति लिखा है। और नित्य निवृत्ति की निवृत्ति होती है संसार की, शरीर की निवृत्ति होती है नश्वर ही, तो शरीर से निवृत्ति होती है उससे निवृत्त हो रहा है, जो प्राप्त है उसे भी प्राप्त होना है और कुछ नहीं है, सीधी सादी बात है। भ्रम मिटता है जो हो जाता है, इस वास्ते पीछा उल्टा नहीं होता, नहीं तो फिर हो जाएगा, अगर पैदा हो रही मुक्ति तो फिर मुक्ति नष्ट हो जाएगी। गोविंद गोविंद गोविंद नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2055 11 मई 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।